wyjście z mańby. Znajdzie miejsce w skrzynce mailowej, SMS-owej i pewnie jeszcze także czas, by odebrać od Państwa pierwszy sygnał telefoniczny. A zatem budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No jak Kataryna w tym tygodniu, czwarte rozdanie. A zatem czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Wydajecie nasz bezcenny czas. Myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Oklejacie się, choć kryjecie. Ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my. Choć czasami władza wam się śni. Na dzień dobry sygnał w nasze rodzynek skrzynce SMS-owej. Pani Magda gorąco pozdrawia podczas szykowania się do pracy. No bardzo dziękujemy, ten sygnał oczywiście akceptujemy, jak najbardziej ta wersja zdarzeń, że już rozpoczął się nowy dzień, ale dla pana Tomka no właściwie też można powiedzieć już, choć jeszcze w robocie, jeszcze te parę godzin w robocie z Robczyc jedziemy. Dziś, jak określa to nasz słuchacz, na pusto, ale jedziemy po żwir, więc na plecach będzie sporo ton. To od pana Tomka dziś pierwszy sygnał zza kółka. No i zza fajery też pan Michał z Krakowa. Dziś szybki mail jako pierwszy właśnie drogą mailową odezwał się pan Michał, który to informuje, że właściwie w Nowej Hucie 10,5 powyżej, rzecz jasna, niebo bezchmurne powoli jaśnieje, zapowiada się kolejny piękny dzień. Dobrego grania i słuchania tego życzy również zza fajery, kręcąc pętelki po Krakowie i okolicach, pan Michał, który zgłosił się jako pierwszy mailowo. A to nasze grono budzikowych przodowników korespondencyjnych. Podglądam sygnały już te zagraniczne są. Krajowych mnóstwo. No to będziemy po nie sięgać i korzystać z tych wieści i drogowych, i pogodowych, i wszelakich innych. Kwadrans po czwartej. Za chwileczkę, za momencik powitanie nowego dnia. A teraz, jak podglądałem prognozy pogody, na weekend szykuje się. No, jak w tytule teraz. Safari. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie las stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Piętnaście minut po godzinie czwartej, to nie sen, to jawa, to czwartek, 18 maja, 138 dzień tego roku, a słońce obudzi się dla tych, którzy dawno nie wstawali o tej porze. To będzie spektakularna, bym powiedział, wstrząsająca informacja, że to już dosłownie za 10 minut. No, może 12 obudzi się słońce. Zajdzie po 20, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Brakuje tam 7 minut z sekundami. Zawsze jakieś tak znowu ułamki wychodzą. No, ale dzień potrwa prawie 16 godzin i to już bez przesady. Imieniny Aleksandry, Feliksa, Eryka i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Aleksandr dziś uciekło. Czwartek, 18 maja. Dzień dobry się z Państwem. Thank you. stare, nowe nagranie, stare, odkryte po 30 latach, odkryte na nowo. Czesław Niemen i Michał Urbaniak. 25 minut po godzinie 4, to teraz przypominamy sobie trzy daty z historii. I tak w 1883 roku zmarł w Argentynie Czesław Jordan Wysocki, geograf i topograf. Przypomnijmy, że od 1867 roku w Wojskowej Służbie Topograficznej właśnie Argentyny był jednym z organizatorów Argentyńskiego Instytutu Geograficznego i autorem map, m.in. Patagonii, także założycielem Parku Palermo w Buenos Aires. Do tego projektował także linie kolejowe. W 134. rocznicę śmierci wspominamy Czesława Jordana Wysockiego. 112 lat temu urodził się Władysław Hańcza, aktor teatralny i filmowy. Grał m.in. Borynę w filmowej adaptacji Chłopów Reymonta, tytułową rolę w Forsztyńskim Słowackiego oraz niezapomnianą rolę Kargula w komedii Sami Swoi. Artysta zmarł w 1977 roku. A 110 lat temu zmarł Henryk Jordan, lekarz, propagator wychowania fizycznego młodzieży i gier sportowych, jak piłka nożna, tenis czy palant. W 1888 roku stworzył pierwszy ogródek jordanowski, w którym dzieci przebywały pod opieką pedagogów. W 110. rocznicę śmierci wspominamy Henryka Jordana. To trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, to już za niecałą godzinę. Panu synoptykowi damy niecałe 4 minuty na najświeższą prognozę, a do tego czasu będzie epidemia euforii. To formacja Klan. Thank you. No ciekaw jestem, czy, choć wiem z jednej strony, że jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim, no właśnie w kwestii pogody, ale czy będzie to tak jak przed momentem tytułowa epidemia euforii. To za chwilkę. No to słuchamy pana synoptyka, proszę bardzo. Najpierw malowniczo, że nad zachodnią część kraju z południa zacznie napływać powietrze pochodzenia zewrotnikowego, a nad pozostałą część kraju będzie zalegać transformujące się pod inwersją osiadania ciepłe powietrze polarne morskie. No, niewiele z tego zrozumiałem. Zwrotnikowe, polarno-morskie, nad zachodnią część kraju, dobrze. Ale najważniejsza informacja jest taka, że dziś pogodnie, słonecznie, miejscami na północnym wschodzie może się chmurzyć z samego rana, ale nigdzie nie powinno padać. No to dziś też tutaj sobie wielgachnymi, do tego jeszcze pogrubionymi podkreślimy. O, nigdzie ma nie padać. Wiatr słaby w zachodniej połowie kraju oraz w centrum umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i chyba temperatura, bo to nas najbardziej interesuje. W samego rana, no za oknem na Myśliwieckiej przyjemne 12-13 stopni. Powyżej, no już po wschodzie słońca, no jeszcze 2-3 minutki zostały, no to jeszcze możemy powiedzieć, że w cieniu. A w dzień ma być od 22 stopni. To na wschodzie, to na początek. Dziś pan synoptyk taką najniższą temperaturę daje w najcieplejszym momencie dnia. W centralnej części kraju 24, a na krańcach zachodnich do 26 stopni. Ale to ładnie równiusieńko ułożył. 22, 24, 26. Pięknie, brawa dla pana synoptyka. No i co? Jest ta euforia, epidemia euforii, czy epidemia euforii, czy epidemii nie ma? Pierwsza część budzikowego alfabetu. To teraz skupiamy się na tym, czego słuchamy, a słuchamy pierwszej części tegoż właśnie. Szukam cię w okruchach słów, garstce chwil mój głodny dół zapomniał już twój słodki smak. Szukam cię, wydzieram czas, dzwony piją, więc znów biegnę i wypełniam ustalony plan. Łapię oddech, jak napinam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, myśl zapijam, tracę ostrość dnia. Cię w opuszkach sił, między dróg tak znanych chciałbym znowu ujrzeć twoją twarz. Zjadając chleb skupiłem nić, chociaż cisza nasłuchuje, by usłyszeć szept twych słodkich chwil. Łapię oddech, gardę trzymam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, godność zginam, tracę ostrość dnia. Szukam cię w okruchach słów, łapię opuszczami. Szukam cię z pomiędzy dróg. Cię w okruchach słów, pustka między palcami. Szukam cię, wołam wróć już. Pierwsza część budzikowego alfabetu. No, no, emocje są, że nawet powiedział, że ciepło się zrobiło. Ale duszno nie jest, jak przekonują niektórzy ultramaratończycy. Sygnały od państwa w tej sprawie. 71335 to SMS-owo. Szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania o różnych wykonawców. Tak podglądam. No właściwie z różnych epok, różnych płci, choć zespoły... wykonawcy polscy, o tak podpowiem, bo niektórzy już uprzedzają takie, takie odpowiedzi też trafiają. No, powiedziałbym, że niewystarczające, choć wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. My szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych, która to zrodziła się gdzieś tam w budzikowej WPT-nie, choć mogą państwo także doszukiwać się czegoś więcej, czegoś innego w tychże właśnie nagraniach. Czegoś, co łączy. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Życzę państwu przyjemnego słuchania i oczywiście prawidłowiuśkich odpowiedzi. Za 23 minuty piąta. Trójkowy budzik. To miasto mnie nie chroni, korzysta. Fantastyczne odpowiedzi, zawsze się cieszę, gdy, no, może nie ma się co cieszyć, że nie trafione, ale jednak to też daje pole do popisu, że człowiek od razu na to nie wpadł. No oczywiście, dziś prościusieńkie, takie przeczucie, pisze pani Beata, dzisiejszym wspólnikiem jest świt z 8-stopniowego Nowego Sącza. Pozdrawiam pani Beata. Dziś dzień dobry, S na literkę S to pan Maciek z Warszawy, prawie się udało, literkę S poprawia się pani Beata z Nowego Sącza. Pan Krzysztof z Katowic też to ładnie połączył, dzisiejsze słowo klucz. Szpital psychiatryczny. Z przymrużeniem oka oczywiście dodaje pan Krzysztof. Bardzo dziękujemy, choć jeszcze poprawka, może słowo klucz to dyżur nocny w szpitalu, niekoniecznie na oddziale zamkniętym. O, też tak i można, też tak. Ale tu z tym świt, dobrze, bardzo dobrze. Bosław i świt, ten wasz świat i oddział zamknięty oraz światło nocne. Natalia Przybysz, nowe nagranie i zapowiedź płyty, która już we wrześniu. Pięknie państwu dziękuję za odpowiedzi. No udało się. Dyżur nocny w szpitalu, niekoniecznie na oddziale zamkniętym. Piękny. Pan Krzysztof, brawa dla pana Krzysztofa. No to teraz pan Krzysztof i przyjaciele. 10 w skali Beauforta. Żadnych szans. 10 Śnę czasem, sny się ma. Dwanaście minut pozostało do godziny piątej. Sygnału od państwa. Wspólny mianownik jeszcze pojawia się i pani Kasia podpowiada, może światło właśnie. Blisko, blisko, blisko. Gdzieś zaświeciło światło. Pani Aleksandra z Piątki. Żyć bez pana synoptyka nie mogę. Dzień taki. No, do startu to jedziemy. 13 plusów dziś z samego rana w Lesznie i od rana ptasi koncert. To tak, to w wielu miejscach także za oknem na Myśliwieckiej. No też jakoś taki trzynacha i te ptasią to. Na wsi Mazurskiej pięknie, pięknie jest, jest pięknie. Zielono, kwitną jabłonie, żółte mlecze, czerwone tulipany, niebieskie niezapominajki, białe konwalie, ciepło i słońce. To z pozdrowieniami od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki. Na dzień dobry 11 w Krakowiu i budzikom śmierć, poprosi pani Katarzyna. Na dzień dobry także pan Maciek, nie sam, z psem dyżurnym, budzikowym, dużym, który to potwierdza, dalszy przyrost pokrywy trawowej tym razem. A babia 7 do 0. Znaczy temperatura w zawoi 7, a królowa Beskidów konkretnie w wiosennej szacie z księżycem zawieszonym nad Sokolicą. No tak, ta lewa połówka księżyca teraz o wschodzie też pięknie wygląda. Celsjusz daje dychę na gdyńskim Witominie. To z pozdrowieniami od pana Andrzeja. Pan Krystian jak zwykle o tej porze z obwodnicy Krakowa. Krótko i na temat. Pogoda luks dla nowonarodzonej Hani. Słodkiego, miłego życia. Bardzo dziękujemy panie Krystianie. Dołączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy. Za oknem dyszka i równanie biegowe dziś wyższego stopnia. 6 km w tempie 6 minut na kilometr i 4 razy po 30 sekund w tempie 4,20 na kilometr. Zachęcam i życzę udanego dnia. Pięknie dziękujemy panie Piotrze. Jak zwykle przy tego typu okazjach mobilizacji takiej zachęty biegowej, to ja powtarzam to, że po pierwsze pozdrawiam, a po drugie podziwiam, a może w odwrotnej kolejności podziwiam i pozdrawiam. Na dzień dobry pan Antoni, także jest z nami pani Dominika i pan Paweł zgłaszają poranną obudzność. Synoptycy, między innymi także ci Irlandcy też się odzywają. Za chwilkę to sygnały właśnie z tej zielonej części Europy. Na razie za 9 minut piąta. Destyluję kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz, czy nie dość ci, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dela, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Greta, zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, bluzkwy pod wywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz, nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tu tajniaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. Idź lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź gnić. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Mały zważ, dadzą ci twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj, nie kanclerzom, a ciśnienia mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiona pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko tu pourywane, to sprawka chuliganu. Mały zważ. Dylan.pl i Pablo Paweł. Nowe nagranie w Trójce. Państwo stęsknieni zimna, czy może nawet śniegu, bo tak też i państwo Beata i Misza z Bochni zaczynają swoje pozdrowienia zza wielkiej wody. Z zimnego, dziś nawet śnieżnego Salt Lake City. Dziś ostatni dzień 3-tygodniowego pobytu w Utah wraz z przyległościami. Jutro długi powrót do domu. Z jednej strony trochę żal, że trzeba wracać, z drugiej radość z powrotu do domu i do stęsknionej rodziny. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Pani Ewa i pan Piotr także zza wielkiej wody podsyłają środowe, dla nas to już czwartkowe pozdrowienia. Odhaczamy na budzikowej liście o budzności. Pani Amanda z Harlow pod Lądkiem Zdroju informuje, że już tylko mgła i 10 stopni w dzień, ma być podchmurno. Brytyjscy synoptycy zapowiadają też bez opadów, tak jak nad Wisłą, i 16 na termometrze ma się pojawić, też liczone w Celsjuszach. To pani Amanda. Z MEN pozdrawia pan Wojtek, już w robocie. Dużo zajęć, dużo pracy. Manchester też na budzikowym na słuchu. I pan Jacek pozdrawia z Dublina, siódemeczka, ale ma się pojawić 16 w ciągu dnia. No to pozdrawiamy wszystkich miłośników Irlandii, także pana Romka, który to wraca właśnie z zielonego koncertu. Mocno ściskamy i pozdrawiamy. No i rzecz jasna, taką irlandzką nutę zapodamy. We'll be right back. Wita, Bogdan, wita. Czarna gitara w Karantu Hill. Pozdrawiam. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.